letnią, a potem poczuj BMW, radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie będący sympatykiem Polaków niemiecki biznesmen, winny mowy nienawiści, orzekł sąd w Gdańsku. W serwisie też prokurator generalny i poseł PO o sprawie fałszowania podpisów pod listami wyborczymi w 2014 roku oraz informacja dotycząca nielegalnego uboju bydła, którą przedstawił w Brukseli główny lekarz weterynarii. Sąd w Gdańsku uznał Hansa G., niemieckiego przedsiębiorcę, za winnego szerzenia mowy nienawiści wobec Polaków. Nakazał mu przeprosić powódkę i zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych wytoczyła przedsiębiorcy była pracownica spółki, której jest on współwłaścicielem. 3 lata temu Telewizja Republika wyemitowała program, w którym Natalia Nitek-Płażyńska przedstawiła zarejestrowane z ukrycia nagrania. Przedsiębiorca mówił m.in. Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich, lepiej jest w Afryce. Jestem hitlerowcem, to wina tego kraju, że taki jestem. Zabiłbym wszystkich Polaków. Nie miałbym z tym problemu. Przed sądem w Wejherowie trwa też proces karny przeciwko Hansowi G. Przedsiębiorca odpowiada za szerzenie mowy nienawiści. Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie dotyczące zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów śledztwa w sprawie sfałszowania podpisów na listach wyborczych Ruchu Narodowego i roli, jaką miałby w tym odegrać obecny wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Według TVN do fałszowania miało dojść przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Zbigniew Ziobro powiedział w Kielcach, że śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez 1,5 roku, jeszcze zanim został ministrem i prokuratorem generalnym. 1,5 roku, wystarczający czas, aby sprawę już wszechstronnie wyjaśnić. Doszło z całą pewnością do poważnych uchybień związanych z przewlekłością postępowania. Po kontroli i analizie dokonanej przez prokuraturę krajową doszło do wskazania poważnych wytycznych i w związku z brakiem ich realizacji zastępca prokuratora generalnego wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowań wyjaśniających w konsekwencji dyscyplinarnych wobec tych, którzy dopuścili się daleko idących zaniechań w tym postępowaniu. Platforma Obywatelska oczekuje informacji od rządu na temat śledztwa dotyczącego Adama Andruszkiewicza na posiedzeniu Sejmu w przyszłą środę. Domaga się też dymisji wiceministra, mówi poseł Andrzej Halicki. Płyną informacje o blokowaniu postępowań, które dotyczą nacjonalistów, grup radykalnych, a także samego ministra Andruszkiewicza. Kilkuletni proces w bardzo łatwej przecież sprawie powinien być już dawno zamknięty na wokandzie sądowej. Tymczasem widać wyraźnie, że prokuratura, a zwłaszcza pani prokurator regionalna, pani Pieniążek, robi wszystko, by te postępowania nie kończyły się finałem. Adam Andruszkiewicz w wydanym oświadczeniu zapewnił, że nigdy nie fałszował ani nie kazał fałszować podpisów. Rzekome oskarżenie mnie przez jednego z podejrzanych jest nieprawdziwe, co udowodnię przed sądem, napisał wiceminister. Informacje dotyczącą nielegalnego uboju bydła i podjęte przez Polskę działania przedstawiał w Brukseli główny lekarz weterynarii. Paweł Niemczuk poinformował też o wstępnych wynikach audytu przeprowadzonego przez inspektorów Komisji Europejskiej. Przede wszystkim chodzi o identyfikację, rejestrację zwierząt, współpracę z policją, ściganie tych nielegalnych procederów, ściganie jak również karanie, czyli te kary są zbyt niskie. Czasami, żeby wprowadzić karę jakąś, to wymagane jest postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe długo trwa, czasami jest umarzane. W związku z powyższym to w prawie należałoby zmienić. Komisja krytykuje też zbyt małą liczbę inspektorów odpowiedzialnych za kontrolę w ubojniach, co ma wynikać z niedofinansowania. Warszawa powinna do piątku odpowiedzieć na wstępne zalecenia komisji i przedstawić plan naprawczy. 1,5 miliona zgłoszeń w ubiegłym roku wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy. Przypadający dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 ma przypominać, że to numer ratujący życie, którego nie można wykorzystywać do innych celów. Niestety większość zgłoszeń to wciąż zgłoszenia bezzasadne. Linia alarmowa 112. Czy potrzebna jest pomoc? Proszę panią, ja po prostu nie znam puku. Dzień dobry, nie chce pani kości dla psa? Nie, proszę pana, nie chcę kości. Bo akurat obiad zjadłem i kości mi zostały. Ci ostatni są namierzani i karani, mówi kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Radosław Bogusławski. Jeśli osoba często blokuje linię alarmową, to można go ścigać i karać. Gromadzimy materiał dla służb i coraz częściej ścigamy takie osoby. Ostatnie badania wykazują, że tylko 27% Europejczyków zna numer 112 i jego właściwe zastosowanie. Bydgoszcz, Elżbieta Rupniewska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bo my w poniedziałkowych tonacjach bardzo często niczym w lusterku wstecznym oglądamy czy przesłuchujemy na powrót płyty, które ukazały się już jakiś czas temu. 26, rocznikowo 26 lat temu właśnie, Versus, zespół Pearl Jam, Rear View Mirror, czyli lusterko wsteczne. I z tego albumu jeszcze raz. Ah! próbowałem sobie to jakoś przypomnieć i wydaje mi się, że tak właśnie było. Jeszcze to nie była Trójka, inna antena. Mała, łódzka, komercyjna. I tam chyba, tam chyba jako pierwszy utwór tego zespołu zapowiadałem w swoich audycjach piosenkę Animal. Właśnie te, której przed chwilą posłuchaliśmy. Versus to w dalszym ciągu z tej płyty Pearl Jam z 1993 roku i niewykluczone, że do tego zespołu jeszcze dzisiaj w tonacji wrócimy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Broken Bells. Chodziło mi to przez weekend po głowie, oj, bardzo mocno. About the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. Lat temu. Tak, i przydałaby się nowa płyta tego duetu. Danger Mouse i James Mercer, czyli Broken Bells. Album After the Disco i Holding On for Life. Przepiękny utwór, który nic za nic się nie zestarzał. Myślę, że za 20 lat też się nie zestarzeje. To nie będzie piosenka z brodą. Mówiąc krótko, czekamy na nowości od nich. W sprawie utworów, które znamy bardzo dobrze, które mimo tego, że je znamy przez radio, jednak za każdym razem grają inaczej. W sprawie tych utworów, które chodzą po głowie czasami całymi hordami przez długie godziny i nie można się ich od nich uwolnić, to teraz mam coś dla Państwa takiego z... No nawet muszę sprawdzić, kiedy to było dokładnie. Przyznam, że bardzo często tak mam. Nagle okazuje się, że gdzieś w środku dnia łapie mnie jakaś piosenka i wydaje mi się, że to tak naprawdę coś absolutnie wielkiego, pięknego i twórczego i nie mogę się od tych dźwięków uwolnić. No tak było z tym utworem. Na tej płycie jest słynny Seven Seconds z Yusundurem, jest Trouble Man, jest Everything, ale wszystko zaczyna się od naprawdę potężnej dawki emocji, fantastycznie wyśpiewanych. Woman, Nene Cherry, sprzed 23 lat, kto by pomyślał, płyta Man z 1996 roku. Pięknie to gra. Mam nadzieję, że również przez radio. 26 minut po 14, to teraz rzeczy nowe z tego 2019 roku. The Twilight Set. Nie będzie tak przez cały czas. It won't be like this all the time. Czyli nowy album kotów z zespołu The Twilight Set, moim zdaniem bardzo udany. Gorąco polecam. Coś dla niepoprawnie romantycznych, dlatego że dostaję od Państwa pytania częste, czy coś się stało z tym kącikiem. Ależ skąd? Nic. Jest, istnieje i na przykład propozycje od Państwa mile widziane w tej sprawie. O, ale sam też będę oczywiście myślał. Sam początek tego ruchu, ruchu New Romantic, 1980 rok, tak to grało. Był początek 1980 roku i John Fox wtedy wydał album zatytułowany Metamatic. I z tej płyty właśnie Plaza. Później, rok później, w 81, Simon Le Bon zaśpiewał słynne słowa Like some new romantic looking for the TV sound. Ukazał się single Planet Earth. No i wszyscy już wiedzieli, jak nazywać ten kierunek w muzyce popularnej. Single Duran Duran oczywiście. Nowi romantycy. A w kąciku dla niepoprawnie romantycznych wspomnienia z tamtego czasu. Dziś John Fox. Jeśli tak, to do jego twórczości, na przykład do słynnej płyty The Garden, wrócimy za tydzień. Za 2 tygodnie. O, właśnie, za 2 tygodnie. Proszę Państwa, tym samym mam wielką przyjemność coś ogłosić. Otóż za tydzień cała tonacja między 14 a 15 będzie poświęcona jednemu zespołowi. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Tak, do samego końca. Za tydzień wydanie specjalne, tak to chyba mogę powiedzieć, Tonacji Trójki, bo będą i rozmowy, będą wspomnienia, będzie muzyka z płyty Głupi, z płyty Czarna Madonna. No i wszystko on tak naprawdę będzie zmierzało do momentu kulminacyjnego, czyli do premiery, premiery właściwie nowego singla zespołu Organek. Od razu powiem, że piosenka jest przepiękna, epicka, wgniatająca w fotel, znakomita. To teraz od razu to mogę powiedzieć. I za tydzień będzie premiera tego utworu, ale będą też artyści. Oczywiście u nas w Trójce, no bo gdzie indziej. To wszystko w związku z reedycją, suplementem do albumu Czarna Madonna, ważnego albumu, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o Tomasza Organka i o cały zespół. Zapraszam Państwa już teraz bardzo serdecznie. Organek i tylko ten zespół za tydzień w tonacji między 14 a 15. A tymczasem my tu sobie sprawdzamy nowe single, gramy nowe piosenki dnia, a mówimy Państwu o nowych wydawnictwach i tak gdzieś z cicha pęk zupełnie, niezapowiedziany, niereklamowany, kompletnie w tym kraju niedoceniony przez lata. Artysta wydał płytę swoją nową na początku tego 2019 roku. Płyta jest zatytułowana Fool i tak mi się wydaje, że mimo, że to nie będzie hit, nie będzie przebój, nie będzie list przebojów, nie będzie pierwszych miejsc i tak dalej, kroi się nam powoli, przynajmniej na mojej prywatnej liście, jeden z najważniejszych utworów tego roku. From the big black cloud. No money, no sex. No, nazwisko Jackson to, jeśli chodzi o muzykę, zresztą chyba nie tylko, w ogóle wiadomo, z kim się przede wszystkim kojarzy i skojarzenia biegną w tempie błyskawicznym w kierunku tylko jednej osoby, ale jest taki artysta, jeszcze jeden, między innymi artysta o nazwisku Jackson, Anglik, który moim zdaniem jest postacią bardzo niedocenioną, a od lat utrzymuje bardzo wysoki poziom artystyczny swoich wydawnictw. Joe Jackson, jego nowa płyta zatytułowana Fool z tego roku i Big Black Cloud. Znakomity utwór, naprawdę znakomity utwór, jeden z najważniejszych na mojej prywatnej liście, mimo że to tak naprawdę dopiero początek tego roku, za 12 miesięcy, które kiedyś miną. Wiem, że jestem szaleńcem, no ale tak czasami mam i chyba nie chcę z tym walczyć, przyznam. Wracamy do zespołu Pearl Jam tymczasem. Wcześniej muzyka z płyty Versus z 1993 roku, a teraz, tak było 13 lat później, czyli trochę awokado właśnie o tej porze, o 14.51. Można by było też przypomnieć z tej płyty jeszcze kilka innych utworów, chociażby Worldwide Suicide. Piszą państwo, że ja zaszalałem z Pearl Jamem dzisiaj. No trochę może. Raz na jakiś czas takie szaleństwo się chyba przyda. Z tak zwanego The Avocado Album, albo po prostu Avocado z 2006 roku. Pearl Jam, dwa utwory, Comatose i Big Wave przed chwilą. Hirek Wrona, który uczynił właśnie tutaj taki appendix do mojej wypowiedzi na temat nazwiska Jackson. Jemu się kojarzy nazwisko Jackson z Philem Jacksonem, trenerem słynnym Chicago Bulls. Oczywiście, że tak. Taki dystyngowany, poważny pan z wąsem to był, pamiętam. Ale opowie państwu o muzyce swoją bajkę po godzinie 15. Zapraszam w jego imieniu i przypomnę raz jeszcze Urganek. To jest ten zespół, który będzie bohaterem całej tonacji za tydzień w poniedziałek między 14 a 15. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o przygotowaniach do pierwszych narciarskich szusów, kiedy rozpocząć treningi i jak powinny wyglądać. Dziś doradzimy, jak przeprowadzić rozgrzewkę na stoku przed pierwszym zjazdem. Moim gościem jest instruktor wykładowca Sitni PZN Ludwik Żukowski. Witam w Trójce. Dzień dobry. Nie ma jednej bardzo prostej odpowiedzi, jak powinna wyglądać rozgrzewka. Po pierwsze, zazwyczaj korzystamy z jakichś urządzeń wyciągowych i na górę wjeżdżamy gondolą na siedząco, na krzesełku na siedząco, bądź orczykiem stojąc. Wobec tego po każdym z takich wyjazdów na górę, z której będziemy zjeżdżać, ta rozgrzewka powinna wyglądać troszkę inaczej. Ona także zależna jest od tego, czy to jest nasza pierwsza rozgrzewka tego dnia, a zatem to nasz pierwszy wyjazd, czy wyjeżdżamy na przykład po przerwie lunchowej czy odpoczynkowej. Ta rozgrzewka też od tego zależy, bo jeżeli robimy to po raz pierwszy tego dnia, to jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do wysiłku fizycznego. Wobec tego rozgrzewka musi zawierać dwa elementy. Jeden taki, który potocznie nazywamy rozciąganiem. Tak jakbyśmy się przeciągali, z tym, że tutaj rozciągać mamy przede wszystkim te więzadła, których będziemy używali podczas zjeżdżania na nartach. Mamy szereg ćwiczeń rozciągających i tu trzeba tak powiedzieć, rozciągamy prawie całe ciało i robimy to od góry do dołu i teraz w czasie, który mamy tutaj w audycji do dyspozycji, ja nie jestem w stanie wymienić wszystkich ćwiczeń, tak, a ile skłonów, a ile razy mamy nartę do przodu, postawić dziobem przed sobą i skłonić się, dotknąć głową kolana narty opartej piętką o śnieg. No, nie damy rady tego w ten sposób popisać. Natomiast to jest jeden element tylko tej rozgrzewki. Drugim elementem jest właśnie rozgrzewanie się, czyli rozgrzewanie mięśni. I to oznacza, że natychmiast jak wysiadamy z tego wyciągu czy z gondoli, no to zaczynamy przebierać nogami, tak, tupać, skakać, jeszcze nawet nie zakładając nart, sprawdzając, jak bardzo jesteśmy zziębnięci po tym wyjechaniu na górę. Broń Boże, nie wolno nam rozpocząć jazdy w ten sposób, że wychodzimy, wpinamy się w narty i zjeżdżamy w dół. Tego robić nie wolno i wygłaszam na ten temat kategoryczny zakaz. Szkodzimy sobie na pewno, grozi nam kontuzja, gdy tak rozpoczniemy jazdę. Zapraszamy do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko jutro ananas 2,99 za sztukę, a środki do prania Persil 19,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność.